Dankjewel. Kan je mensen scherp zijn? Denk met al die herrie om je hoofd. Nou, dan werden we dus even gered door een omstander.